فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام arno bi ngir djoglu dogale ji djeg bobu nga xam mo nga Abu Sufyan djite won tan djegge won makka demon chambou ci fay masjid non la yent bi doxé djem ci dereb bañi wax badar and ak arme bobu nga xamni ken wajaluko nak bimu genné mi ngi jaar ci yoon wu mag wi nga xamni bo ci jaaré da ngay def directement makka bimu demé ba ag fuñu wax ar-rawha mu wacci fa bañ dallo touti mu la xassat bim la xassate la bayyi yoonu makka ci watu chamoyam jadd jeb jaar ci mbedd ni wax annasiya ci watu chamoy mom yentu bi sallallahu alayhi wasallam jeem nak badar non la demé ba wessu khurwu ñi wax rahaqan ci digant nasiya ak fañ wax as-safra waye mu jaar nu dem ba jégué safra bam demé ba jégué ko fa la yone ku ñi wax bas bas ibnu amr al-juhani ak kuñu wax hadi ibn abi zahba al-juhani ni len ñu dem badar pour gestul ko xibaari jegg bobu mu doon gestu ba xam aksina ñu wala aksina ak fuñu toll muy nañ ko gestul secret yi ba xam fu mbiri toll abu sufyan mom itam mom mi nga xane mo doon li ñuy tudde responsable moy kilifa jegg bi nga xane mom mom lañ denk lepp dafa doonon ko am moy tandiko nak mom itam akuk yek xamone na ni yoon wi lu bari ay danger la manam bari ay jafé jafé la yoon mak motax mom itam fum toll mi ngi gëstu xibaar yi ci kanam ba xam lu xam ba amul ben problème bu ko wara gaa bu ko wara dogale ba dara di laaj kum dajal rek laaj la yoon wi num def ba amul ben jafé jafé ba gisofi dara ba nang nang ci bir lolou ci lañ ko xamal ni ko muhammad dajalena ab armu ta sa deug bi lay dogale ci mu xam lolu mom jëk muy ak ci ay gëstom mom tam mom Abu Sufyan fofu ñu ko xelol nak fi la luyé ben way bu ñuy wax Dandam ibn Amr al-Ghafari ne ko gaawal dem Makka ni leen luñ gaaw gaaw rek dañ fekk Muhammad nangu liñ yor ci marsinis ndaw li dem Makka don ko mëna jotal ndax dafa dem ba xuru Makka mu yoxu ci kaw dem taxaw ci kaw gi leen di fexé ba wut dara sax ñox bakkan dag dara ci bakkan bi yoxu ci kaw daldi xoti te mbubam woné ni la du jafé jafé yu reuy amna dem xoti mbubam len yeen wa quraishin gaaw len sen marsandis alal yi Abu Sufyan yoron Muhammad moko sahabaam ñang koy dogalé te japp naan lu ngeen gaaw gaaw lu ngeen len fa fekk na ngeen gaaw xatlé jox bimu waxé lol nak wa Makka daldi gaaw wacc ba tayu gaaw gaaw daldi Muhammad dafa japp ni légui li dana démé ni jéggu Ibnul Hadrami banam demé dal ni lolou meunt nek legui dana xamni li ak lolou luñ bok dal di jogando ñom ñep Sakatumullah la sayyidiyan Sakatumullah la sayyidiyan Sakatumullah la sayyidiyan Sakatumullah la sayyidiyan Sakatumullah la sayyidiyan Sakatumullah